على الأبواب فكيف نستقبله. هذا ما زلمته الضيف المنتظر مجاني أنا يسبريوا كوهامو نبشاشا نفيشيكو نهوي هوي نشريكو mgeni muheshimiwa kwa Waislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ushafika milangoni katika majumba yetu, katika miji yetu, katika nchi zetu. Ramadhani inabisha hodi. Suali hapa, fakaifa nastakbilu, vipi sasa tutampokea mgeni huyu, vipi apokelewe mgeni huyu adhimu shahrullahi Ramadhan. Haya ndiyo mazungumzo yetu ya leo katika khutba hii. Barakallahu fikum. Ayuha nnasu ibadallah, i'lamu annahu yanbaghi lilmuslim an la yufarrita fi mawasim ta'at wa an yakuna من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهموني وإسلام نقزون قد إيمان وحقيقة هسا هاي تكيكاني نسيو ساوى ومسلام كزمبيا قد كمسيم يطاع akawa nyuma, akawa mzembe, akawa mvivu, akawa mughaffal katika misimu ya taa. Bali yatakiwa muislamu mwenye kujitambua awe ni mwenye kushindana kuelekea misimu ya kheri, wa yakuna minasabiqina ilaiha wa minal mutanafisina fiha, awe vile vile ni mwenye kushindana na wengine katika mambo ya kheri na misimu ya kheri, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun. Na katika hali hiyo waliokuwa nayo al-abrar min ahli al-janna min an-na'im al-muqim wal-jazaa' al-hasan, katika hali waliokuwa nayo watu wema wa peponi, katika neema walizokuwa nazo za kudumu ndani ya pepo na malipo mazuri waliopewa na Mola wao kwa sababu ya wema wao katika ulimwengu, katika hali waliokuwa nayo wale watu wema huko peponi, basi na washindane sana kwa ajili ya kuipata hiyo pepo, wenye kushindana. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna katika watu wameamka, yaqidhun, wako macho wameamka, wanaitumia fursa hii ya Ramadhani kwa kuzifanya khairati mbalimbali na kupata faida na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fatuba lahum thumma tuba lahum, ni mafanikio yaliyoje waliokuwa nayo, wamefanikiwa hao, ni kheri hiyo. Waya asafa waya hasrata ala man a'rada an, masikitiko yetu, majuto ni kwa wale ambao wameupa nyongo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wastahana fihi, na akaudogosha mwezi wa Ramadhani, akaonekana kwamba ni miezi ya kawaida, ikawa miezi mingine. Falam yarfa bihi ra'sa, ikawa muislamu huyo hajinyanyua uso wake kuitafakari na kujipanga kwa ajili ya Ramadhani. Masikitiko makubwa ni kwa mtu huyu, li'annahu wallah min al-khasirin alladhina wusifu bilkhaibati walkhidlani. Mtu kama huyo, muislamu kama huyo, ni katika waislamu waliokula khasara, waliyadhu billah. Almughaffal an shahr Ramadan, ni katika waislamu waliokula khasara, ambao wamesifiwa kama ni watu waliopoteza thamani ni watu waliodhalilika kwa sababu ya kushindwa kujua nafasi ya Ramadhani. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع وهو حديث صحيح وطلبة العلم حفظوه ونفونزي ومحفاظ حديثه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر أبو هريرة أرد سمولي قضية وقال وهو سيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم akiwazungumzisha Waislamu akiwa juu ya membari yake alayhi salatu wassalam kwa kusema raghima anfu rajulin dhukirtu inda falam yusalli alayya, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye raghima anfu rajulin ay lasika anfuhu bitturab bimaana khaba wa khasir wa dhal, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye nimetajwa mbele yake kisha hakuniswalia, amekula hasara huyo. Wanasema Waswahili ameruka patupu, amelamba mchanga huyo. Ametajwa Mtume alayhi salam mbele yake kisha hakumswalia. Thumma qala alayhi salatu wassalam wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma insalakh qabla an yughfara lah, na imegusa mchanga pua ya mtu ambaye imemuingilia Ramadhani kisha mpaka Ramadhani inaondoka inamalizika ikawa mtu huyo hajasamehewa, ipua lake liburuzike kwenye mchanga kwa upuuzi aliyokuwa nao. Kisha akamalizia Mtume alayhi salam wa raghima anfu rajulin أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. الشاهد من الحديث بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. دونك سيما أنا يغفلكنا رمضان akaipa nyongo Ramadhani, akaipuuza Ramadhani, hakuiwekea mipango, fahuwa min alkhasirin min almawsufin bilkhaiba walkhidlan. Ayuha nnasu ibadallah, sasa kwa mtiririko huo lazima tujue mgeni wetu huyu Ramadhani aliye mbele yetu tunampokea vipi, tunajipangaje naye, ni yapi ya muhimu ya kufanya, kwa kuwa masiku yamekwisha na mgeni yuko milangoni anabisha hodi ataka kuingia na wenyeji wake ni sisi. Kaifa nastakbil, vipi tuupokee ugeni huu adhimu? Ayuha nnasu ibadallah, dhakara ahlul ilm fi musannafatihi بعض الطرق التي ينبغي للمؤمن أن يسلكها في استقباله لشهر رمضان. ونواتوني ويتو هوا كنيوما وميانيكا نكوليزا كوني بتاكو فياو بعاذي ينجي مهم بعاذي زيكو نينجي نتاتي بعاذي أمبازو يتكيو كمؤمن أزيبتي ينجي هزو azifuate njia hizo katika kuupokea mwezi wake wa Ramadhani. Famin hadhihi turuq ala sabili alajala, miongoni mwa njia hizo kwa haraka haraka, adduau bi an yuballighaka Allah shahra Ramadhan wa anta fi sihhatin wa afia. Njia ya kwanza ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani ni wewe kumwelekea Allah bisidqi wal ikhlas wat tadarru', kwa ukweli na kwa ikhlas, utakasifu wa nia na kwa unyenyekevu wa hali ya juu, kwenye faragha zako mbali mbali, kwenye ibada zako mbali mbali, katika minasabati ya kukubaliwa dua, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka sasa umuombe akufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa anta fi sihhatin wa afia, hali ya kuwa wewe upo katika afya njema na siha kamili. Maana kuna ambao hawatofika kwa ajali mbalimbali. Almautu maana mauti tunayo sisi, hakuna mwenye kujua ajali yake. Siku nne au tatu si chache kwa kifo. Sasa kuna ambao hawatofika, muombe Allah akufikishe ukiwa mzima. Lakini kuna ambao watafika wakiwa ni wagonjwa, watashindwa kutumia fursa ya Ramadhani. Ramadhani ina fursa, lakini inahitaji siha wal afya, inahitaji uzima na afya. Kuko kufunga tu kwahitaji afya. Ibadat za as-salah, ibada za swala, al-faraid wan-nawafil, kadhalika qiyamu al-layl, zahitaji afya. Na tunao baadhi ya Waislamu wanapenda dini, tuko nao misikitini, inaingia Ramadhani kwa miaka kadhaa na wengine miaka hivi karibuni, wallahi hawezi kufunga, hawezi kufunga. Mkizungumzia bari ya funga, yeye hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi. Hawezi qiyamu al-layl kwa sababu ya maradhi. Yupo anatamani atumie fursa ile, lakini hawezi. Sisi ni nani tusifikwe na yale yaliyofika wale? Tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua, atufikishe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa na siha na afya, ili tuweze kuchangamkia fursa zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhani za kiibada, min siyamin wa qiyamin wa dhikrin wa tilawati al-Qur'ani wa ghayriha min al-ibadati wal qurbat. Tuweze kuchangamkia fursa za kufunga hiyo saumu ya faradhi, al-qiyam, kusimama qiyamu al-layl, at-tahajjud, salatu at-tarawih, kufanya dhikri, miradi na dua mbalimbali, kusoma Qur'ani kwa kasi kabisa, pengine ukaimaliza Qur'ani juzuu 30 zaidi ya mara moja, na mambo mengine mengi ya kiibada na ya kikurubati ambayo yamo ndani ya Ramadhani. Walihadha barakallahu fikum, kana salafu salih rahmatullahi ta'ala alayhim, ilikuwa ni njia ya wema waliotangulia, ulikuwa ni utamaduni wao na ni utaratibu wao, inapokurubia Ramadhani kuomba dua. Kanu yad'una Allah an yuballighahum Ramadhan, walikuwa salafu salih wanamuomba Allah dua za ikhlasi kabisa, kwamba Allah awafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Thumma yad'unahu, kisha wanamuomba tena, an yataqabbalahu minhu, kwamba Allah awakubalie hiyo Ramadhani yao, funga zao, swala zao, sadaka zao, khairati zao. Baada ya kuzifanya wanamuomba tena Allah akubali, kwa sababu innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, kwa hakika si vinginevyo anakubali Allah kutoka kwa wacha Mungu. Waweza ukafanya usikubaliwe kwa sababu hujafikia daraja la kukubaliwa ibada zako kwa udhaifu wa ucha Mungu wako. Nasalullahi salam. Salafu walikuwa hivyo. Haya ameyataja al-Imam al-Allama al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu al-Faraj, kwenye kitabu chake maarufu kabisa Lataifu al-Ma'arif, ameyazungumza hayo kwa urefu. Talabatu al-ilm wanaweza kurejea huko. Lakini pia katika njia za kuipokea Ramadhani, ayuha nnasu ibadallah, alhamdu washukuru ala bulughihi, ni wewe kumhimidi Allah na kumshukuru yeye juu ya kufika Ramadhani. Ikiwa Ramadhani itaandama na wewe upo, watakiwa utumie fursa hiyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi yeye kwa kufika kwako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Limadha? Lianna shahra Ramadhan min akbari ni'amillahi ala almuslimin, wallahi alazim, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala alizozimwaga kwa Waislamu. Sasa lazima tumshukuru yeye na tumhimidi yeye kwa neema hiyo. Na hapa wametaja ahlul ilmi alhamdu wa shukru. Wale talabatul ilmi wanafahamu alfarku baina alhamdi wa shukru. فالحمد بارك الله فيكم أعم متعلقا وأخص آلا، والشكر أعم آلا وأخص متعلقا. ونيليز أهل العلم قم الحمد إنه سيشا أليم بكيان نمالوم وكيوم مالوم نني أليم بكيان، لكن الحمد inahusika fi an-ni'ma wa fi ad-dharra. Alhamdu, unaweza kumhimidi Allah katika neema, kadhalika katika madhara. Hiyo ni alhamd. Amma shukr, wanasema ni a'ammu ala shukr, kifaa chake kimeenea. Unaweza kumshukuru Allah kwa ulimi wako au kwa moyo wako au kwa kiwiliwili chako. Unaweza ukatumia vyote hivyo kumshukuru Allah, lakini shukuru ni akhasu mutaallaqa, ni maalumu tu kwa neema. Huwezi kuwa una nitma ukamshukuru Allah, yani waumwa wewe mauti uti, upo kwenye drip ICU, ukizinduka usema ashkuru Allah, la, sema alhamdulillah. Sasa yote haya uyafanye alhamdu wa shukuru, umhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru. Ndio akasema alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala maneno mazuri sana kwenye kitabu chake Al-Adhkar. Qala rahimahullahu ta'ala: i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahira aw indafa'at anhu niqmatun zahira an yasjuda lillahi ta'ala aw yusni 'alayhi bima huwa ahlu. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, imamuna, kwenye kitabu chake Al-Adhkar, baadhi ya maneno yake anasema, fahamu kwamba inapendeza, imekokotezwa kwa yule mtu ambaye neema imekuja upya kwake, kapata neema mpya ambayo ni ya dhahir, kadhalika ameondoshewa balaa la dhahir ambayo ilikuwa limkumbe yeye, inapendeza kwake ayasjudu lillahi shukran, amsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kushukuru, au yuthnia alayhi bima huwa ahlu, au amsifia Allah azza wa jalla kwa vitu ambavyo yeye Allah anastahiki vitu hivyo. Maelezo haya wanayatoa ahlul ilmi wakiashiria kwamba Ramadhani min akbari ni'am, Ramadhani ni katika neema kubwa kabisa ambazo wamepewa Waislamu. Inapoingia Ramadhani na wewe upo, tumia nafasi ya kumhimidi Allah kwa mdomo wako sana. Tumia nafasi ya kumhimidi Allah, ya kumshukuru Allah kwa mdomo wako na kwa moyo wako na kwa kiwiliwili chako sana, kwa neema aliyokupa ya Ramadhani. Hili ni jambo la pili katika namna ya kuipokea Ramadhani. Lakini jambo la tatu ambalo wanaeleza ahlul ilmi ni katika njia za kuipokea Ramadhani ambayo iko mbele yetu, alfarahu walibtihaju biwusuli shahri Ramadhan, ni kudhihirisha furaha, kufurahi na kuonyesha bashasha kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni katika moja ya njia za kuipokea Ramadhani, na hii ni kinyume kabisa na walivyo Waislamu wengi hivi leo inavyoingia Ramadhani. Hili wamelikosa Waislamu wengi. Kwa hivyo kudhihirisha furaha na bashasha kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani imethibiti kwa hadithi ambayo limeitanguliza mwanzo wa khutba inda al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Kadhalika wengine katika wanawachuoni katika sunna wameitaja hadithi hii, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان Mtume عليه السلام utaratibu wake alikuwa anawabashiria masahaba zake. Bishara ni habari ya furaha, ni habari ya kufurahisha. Kwa hivyo Mtume عليه السلام alikuwa akiwapa bishara masahaba zake kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, akiwaambia qad ja'akum shahru ramadana, kwa hakika umekujilieni nyinyi mwezi wa Ramadhani. Kisha anasema shahrun mubarakun, ni mwezi uliobarikiwa, umejazwa baraka ndani yake. Iftaradha Allahu alaykum siyam, awaambia Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu kuufunga mwezi wa Ramadhani. Yuftahu fihi abwabul janna, bishara hizo, inafunguliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani milango ya pepo. Wa yughlaqu fihi abwabun nar, na inafungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani milango ya moto. Wa tughallu shayatin ay tushaddu bisalasil wal aghlal, na wanafungwa minyororo mashaitani, viumbe ambao kazi yao ni kushawishi shari, na hata wanadamu wengi waovu kisingizio chao kikubwa katika uovu wao ni shetani. Wakiiba kaiba shetani, wakizini kazini shetani, wakila riba ni shetani, wajiona wenyewe wako mbali. Shetani bwana amenichezea. Shetani huyu ni kiumbe mfisidifu kwa hakika. Lakini katika Ramadhani, kwa rahma ya Allah kwa viumbe wako, huyu kocha wako huyu ambaye anakushawishi shari anafungwa jela kwa minyororo, kwa namna anayojua Allah subhanahu wa ta'ala, hayupo tena. Sasa tukiona unaendelea na uovu, shaitani ni wewe, kwa sababu minal jinnati wan nasi ashayatinu yatanawaun, kuna mashaitani wa kijini na kuna mashaitani watu. Wakati mwingine tunaogopa kumwambia mtu wewe shetani, atapigana, lakini pengine tukapata fursa ya kuambia katika Ramadhani, tukuona bado unalewa tembo, bado unakula mchana, bado ni mtu wa maasi ya kila aina, na washetani wenyewe makocha hawapo, wamefungwa. Shetani nani? Tuna fursa kuambia shetani aliyebakia hapa kongwe anayetushughulisha ni wewe. Tume nasema watughallu fihi shayatin, na wanafungwa minyororo mashaitani. Kisha nawapa bishara, fihi lailatun khairun min alf shahr, pana usiku huo ndani ya Ramadhani, huwa usiku ni bora kuliko miezi elfu. Lailatul qadr, ule usiku wenye cheo ambao umo ndani ya Ramadhani, hasa kwenye kumi la mwisho, hasa kwenye yale masiku witri. Man hurima khairaha faqad hurima, Mtume malizia kusema atakayenyimwa khairi za hiyo lailatul qadri kanyimwa bado, akikosa kheri hizo huyo amekosa. Kama kuna watu wamekosa, huyo kakosa mno kwa zile kheri ambazo zimo ndani ya huo usiku wenye cheo. Hili ni jambo la nne ambalo tumefunzwa kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa jambo hili, kufurahi na kubashiria. Sasa Waislamu wengi leo hawako hivyo. Kuna watu miaka yote wao ni kuutia dosari mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanahesabu miezi na baadhi yao wanafunga funga, lakini ni watu wa kuutia lawama mwezi wa Ramadhani kwenye kila kitu. Utawasikia wasema, haya sasa kizaazaa hicho, Ramadhani yaingia sasa, mwezi wa kukonda, tutapukutika hapa, suruali pia hazitukai, mwezi wa gharama sasa, iftari nini, na wajua iftari hizi kila kitu nazi, iftari za kuchemsha hazipendezi. Lawama ni muoga wa ibada, alafu ni muoga wa maisha, kwa sababu yeye anaitazama Ramadhani kwa jicho moja tu la kidunia, kama nitakuja kueleza hapo mbele. Hawa tunao, sikwambii baadhi ya wafanyabiashara wa Kiislamu wenye mahoteli, wenye vibanda vya kawaida vidogo vidogo, wa masokoni na maeneo mengine, wanavyolalamika ikiingia Ramadhani kama ni mwezi umekuja kuziba riziki zao. Hii ni kinyume kabisa na alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake. Wao walikuwa wanabashiriana kheri kwa kuingia mwezi wa Ramadhani, wanafurahi. Na huo ndio utaratibu wa sawa kwa Waislamu wote, tuufurahie mwezi wa Ramadhani, tuupokee kwa mikono miwili kwa kutumia njia hizi ambazo ahlul ilmi wanazieleza. Tusikubali kukumbwa na mawimbi ya watu wasiofuata dini, pengine wameathirika na mila za makafiri na vibaraka wao ambao huchukia kwa makusudi ibada za Waislamu kwa chuki walizokuwa nazo. Na baadhi ya Waislamu wajinga wakaiga chuki hizo, ukawasikia wakizungumza kuutia ila mwezi wa Ramadhani na kusema vibaya mwezi wa Ramadhani. Tuwaepuke hao, tusiingie katika mfumo kama huo. Huu ni mwezi wa furaha na kubashiria kheri. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in wa ba'd. Nikijaribu kuendelea na maneno haya ambayo nimeanza, miongoni mwa njia vile vile zinazotumika na kushauriwa na ahlul ilm katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan ni al-azmu wa at-takhtitu al-musbaqu lil-istifadati min shahr Ramadhan, ni kufunga maazimio na kuweka mipango ya mapema. Sikiliza maneno, al-azmu ni kuweka maazimio, wa takhtitu al-musbaqu na kuweka mipango ya mapema, lilistifadati min Ramadhan, kwa ajili ya kupata faida na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwenye nukta hii kuna watu wengi minal muslimin, maa al-asafi shadid, na masikitiko makubwa tuliokuwa nayo, na pengine watapatikana baadhi ya watu wenye kujisifia kwamba wanafuata sunna na mwenendo wa wema waliotangulia, pengine wakapatikana ba'dhul multazimin, baadhi ya watu ambao wanalazimiana na dini. Utawaona kiukweli inapokurubia kuingia Ramadhani, yukhattitun takhtitan daqiqan lakin li umuri dunya, utawakuta wanaweka mipango, wana mipango kabambe, mipango ya mapema juu ya Ramadhani, lakini ukitazama mipango yao yote ni mipango ya kidunia. Yani wamejipanga kufaidika na Ramadhani kidunia, bali mara nyingine mipango yao mingine kwa ujinga waliokuwa nao na kasumba walizorithi ni mipango ya maasi, ni mambo yenye madhambi ndani yake, lakini wanayapanga kuyafanya ndani ya Ramadhani. Yashurun am la yashurun, wanapanga hivyo. Ni wachache sana katika Waislamu katika zama hizi, wachache mno ambao wanapanga mipango ya mapema, mipango madhubuti kwa ajili ya mambo ya kiakhira. Hawa ni wachache mno katika Waislamu wa zama za leo. Sasa nikitolea mfano ya mipango ambayo inapangwa na Waislamu wengi wa zama za leo katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna maisha yao yatakokuwa ndani ya Ramadhani, ukitolea mifano ya mambo ambayo wanayapanga, baadhi yake pana mambo ya haramu, lakini yapo yanapangwa na watu kwenye familia zao au mtu mmoja mmoja, na watu wayafanya katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa mipango wanaoifanya watu wengi kuikabili Ramadhani ni kuandaa bajeti nzuri kwa ajili ya futari zao na daku zao wao na familia zao. Hawataki futari za kurusharusha, kwa hivyo wanapanga mipango kabambi ya futari. Na kweli ukikuta wanafuturu au wanakula daku, utapenda ile sufra, ule mkeka wa chakula umejaa, ni draft, maanjumati na violoso. Waweza ukatazama vile vyakula ukapata kama kizunguzungu, kama unaona nyota. Na watu wasifu bwana, sisi hatuna mchezo mchezo kwenye iftari bwana, na daku zao kadhalika, si jambo baya. Lakini mpango wao kwenye Ramadhani umeishia hapa, ndio ufahari wao, wao na wake zao na familia zao. Wengine mipango yao hukaa vikao hasa katika Rajab, wengine kwenye Shaabani, kwa ajili ya kuzikarabati nyumba zao, nyumba zikarabatiwe, nyumba zao wao zipakwe rangi, kama rangi imechakaa ziwe kwa sawa, kuna mashimo mashimo, tiles zilizoharibika ziwe kwa sawa pale, nyumba inatengenezwa na kufanyiwa ukarabati na vifaa vya nyumba, watu kutafuta vyombo vizuri, mathemosi hayo, sahani za maana, sufuria, mahotpot ya vyakula, mabakuli, watu utawaona wamejaa masokoni. Mpango huo wa kibajeti wa kifamilia kwa ajili ya Ramadhani, nyumba ipendeze na vifaa vyake vipya. Na kwenye baadhi ya miji ya pwani, kama mtatembea nyinyi na baadhi ya nchi za Kiarabu, mtashangaa hizo bajeti ambazo watu huzifanya katika Ramadhani kwa ajili ya mambo haya. Sio jambo baya, lakini la kusikitisha watu wameishia hapo. Wengine huandaa mambo ya haramu, wakaandaa vifurushi maalum vya tamthilia, mwaita series nyingi na movie mbalimbali maalum kwa ajili ya Ramadhani. Mzee atenda kununua huko kifurushi chake, hizi movie mtaangalia Ramadhani nzima, hizi tamthilia Ramadhani nzima, awaletea nyumbani pale, kwa madai kwamba wanakaza saumu. Kwa hivyo ile saumu inavyowalegeza, wanawasha TV pale kuangalia zile musalsalati. Yanafanyika sana haya, unakuta watu tele kwenye varanda pale, macho yamekodoka kwenye mamuvi katika mchana wa Ramadhani. Ni maelfu ya nyumba za Waislamu yanayofanya haya. Huo ndio mpango wao. Pana wengine wanaandaa vifaa vya michezo ya lagha, wataandaa kete zile za dhumna, wataandaa drafti, watanunua karata, wengine keram, wengine sasa hivi kuna pool table haya jipya, au kama limechakachaka natengenezwa sawa kwa ajili ya michezo ya lagha katika mwezi wa Ramadhani, wakidai kwamba wanaisogeza saumu kwa michezo ile. Lakini kuna wengine wanaandaa maandalizi maalumu ya kimavazi. Kuna baadhi ya vijana wa Kiislamu ikiingia Ramadhani huwaona wamevaa suruali na shati, wapiga kanzu, washaandaa bajeti yake. Kadhalika na baadhi ya wanawake, utaona wamejitanda kanga zao nzuri, wamevaa madera yao marefu, mabaibui ya kustiri. Mipango hii kabambe inaandaliwa kabla ya kuingia Ramadhani. Si mwezi wa toba? Mwezi wa toba bwana, japo ushungi, japo kikanzu cha 5000, tunawaona watu wanapendeza katika Ramadhani, na amepanga mpango lakini kaishia hapa. Bali pana wengine wanapanga mipango ya kuhifadhi akiba kwa ajili ya sikukuu ya Idi. Kwa hiyo nguo za watoto wake na wake zake na gharama zao za vyakula ashazipanga kabla ya Ramadhani, na amezitia kwenye kibubu maalum, kama ni akaunti maalum, haiguswi. Pesa hiyo ni kwa ajili ya sikukuu, na huyo bwana mkubwa hapo ashamaliza. Nyinyi msikitini zungumzeni mpaka mkaukeko, jamani, kutoa sadaka, kufuturisha, Ramadhani hii ni mwezi wa kheri. Yeye ana majipesa kwa ajili ya Idi, kabla ya kuingia Ramadhani ashayatenga haya. Kwa hivyo haya mambo yenu ya kujitolea kufuturisha wali wasiofunga. Yeye ajiona, wengine wasema mi sifala bwana, ni mtu na mipango, hatoi kabisa katika njia za kheri kwenye fursa ya Ramadhani. Ana vibubu hivyo kwa ajili ya kufaidika yeye na watoto wake ndani ya Eid, anabaki hivyo wallahi, na ubakhili huo na mipango hiyo mpaka Ramadhani inatoka. Watu wafuturisha, watu wagawa sadaka, watu wanaohudumia mayatima, watu wanaotafuta wajane, yeye tuli akili yake anafikiria ifiki mwezi 29, 27 na mpango wangu huo. Kwa masikitiko, hii ndiyo mipango ya baadhi ya Waislamu katika Ramadhani, na mingine iko mingi, ninajaribu kuiwaza kwa sababu ya wakati. Ayuha nasu ibadallah alladhi yanbaghi lilmuslim, tuambiane ukweli, jambo ambalo linatakikana lenye kufaa kwa Muislamu almuwaffaq aliyafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, at-takhtitu ad-daqiq li umuri al-akhirah, ni ufanye mipango madhubuti kabla Ramadhani na ndani ya Ramadhani kwa ajili ya kufaidika na mambo ya akhirah. Haya mambo ya kidunia yasiyokuwa ya haramu, mambo ya kufutari vizuri, ya kula daku nzuri, ukavaa nguo nzuri, na watoto wako na ahli zako, haya mambo ya kidunia yasiyokuwa ya haramu bali ni haja za kibinadamu, kuyafanya kwa uzuri si jambo mbaya. Lakini mipango yako ya akhera kupitia hiyo Ramadhani yatakiwa iwe madhubuti zaidi kuliko hiyo mipango ya kidunia. Tunacholaumu, mipango yetu ya akhera ni dhaifu, lakini mipango yetu ya kidunia ni madhubuti mno. Na hili huwezi kulipinga wengi wetu sisi, wala usimnyoshe kidole mwenzio, kidole kielekeze kwako na familia yako na walio chini yako. Wengi wetu tumejikita kwenye kuwekeza katika dunia yetu. Uwekezaji tulioufanya kwenye dunia hatuna hata robo yake kwenye dini. Wengi wetu nasema, kama wapo wachache ambao wako nusu kwa nusu au angalau robo kwa nzima, basi Allah amewakirimu hao katika zama hizi, lakini hatuwaoni. Sasa tunatakiwa tujiwekeze sisi kwenye Ramadhani kabla ya kuingia na baada ya kuingia katika mambo ya akhira. Miongoni mwa hayo ni mipango ya kuitumia Ramadhani katika taa wal ibadat. Wanatuambia wanawachuoni, an yadha al muslim li nafsi wa li usratihi barnamijan ilmiyan li ightinami ayami wa layali Ramadhan. Ni uzuri sana, an yadha al muslim li nafsihi, aweke muislamu kwa ajili ya nafsi yake, wa li usratihi, na kwa ajili ya familia yake, aweke ratiba ya kimatendo, ratiba yako maalum, swala zako, qiyamul layli yako, Qur'ani yako, nyiradi zako, dua zako, sadaka zako, khairat zako, ikram zako, da'wa yako, aweke ratiba maalum kwa ajili ya kufaidika na masiku ya mchana wa Ramadhani pamoja na zile nyusiku za Ramadhani, min qira'ati al-Qur'an, shaka yasema ikiwemo kusoma Qur'an, wasala na kuswali swala za faradhi na za sunna, wadhikri na kufanya dhikri miradi hizo, waddua wa talabu alilm na kutafuta ilmu pia. Mipango hiyo unaiweka kabla ya Ramadhani, utaongeza nini kwenye ilmu, limetajwa hilo. Wadda'watu ila Allah, Ramadhan shahru da'wa, mwezi wa Ramadhani mwezi wa da'wa, ndio mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipigana jihadi nyingi fi shahri Ramadhan ala sahih. Kwa hivyo wadda'watu ila Allah wa badhlu almal, na ikiwemo aweke mipango ya kutoa mali yake, bi ada'i zaka, sikiliza hapo, bi ada'i zaka wa sadaqat, kwa kutoa zaka, mali ya wajibu isiyokuwa yako kwenye mali yako itoe, na kutoa sadaka mbalimbali ambazo sio za wajibu. Pana watu wana akili, huwa wanatumia fursa ya Ramadhani, wanachelewesha zaka zao mpaka Ramadhani ili yapate ujira mara mbili, na pana wengine hutanguliza, bado muda wa kutoa zaka, lakini anajipigia hesabu aitoe zaka pengine ya mwakani ndani ya Ramadhani. Kuna vidume hao, na wengine anatoa zaka adhaafu, inaruhusiwa hiyo, anatoa zaka za miaka miwili au mitatu mbele ndani ya Ramadhani, hana wasiwasi kwa ghera ya ile fursa ya Ramadhani. Na yasiyokuwa hayo katika mambo ya taa, Ramadhani inahitaji mipango hiyo. Lakini kadhalika mipango madhubuti ya Ramadhani ni al-azmu ala tarki al-athami was-sayyi'at, ni kufunga maazimio juu ya kuyaacha madhambi na maovu mbalimbali, bali wa taubatu sadiqa, weka mipango ya kufanya tauba ya kweli kwa Allah, min jami'i dhunub wal-iqla'u anha wa adamu al-audati ilaiha, ujivue kwenye madhambi na uweke azma muislamu kwamba hurudi tena, mimi insha Allah kuanzia Ramadhani hii nabadilika, mimi ninakuwa mwingine, hayo niliyofanya basi astaghfirullah wa atubu ilaihi, nikiingia msikitini sitoki tena, nikivaa kanzu hii Ramadhani insha Allah sivui tena, kuanzia leo kama ni binti au ni mwanamama wa Kiislamu, hijabu hii niliyovaa kwa ajili ya Ramadhani sivui tena, hili ndiyo vazi langu, huu ndio utaratibu wa maisha yangu, sasa nimebadilika. Habari ya visuruale, vimini, vijikanga vya ovyo ovyo, basi hii ni mipango ya watu wenye akili katika Uislamu ambao wana hofu na Mola wao. Tujipange hivyo. Watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini, rudini kwa Allah. At-tauba huwa rujuu, rudini kwa Allah, Allah anawapokea. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, sema Muhammad, waambie wao, waambie hao, enyi waja wangu ambao mmezikatia tamaa nafsi zenu kwa namna mlivyofanya madhambi mengi, msikate tamaa na rehema ya Allah. Allah anasamehe madhambi yote, na ndiyo maana hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Tirmidhi, katika mambo ambayo hufanyika katika usiku wa kwanza wa Ramadhani, naifupisha, anasema Mtume alayhi salam, wa yunadi munadin min as-sama, na usiku wa kwanza wa Ramadhani ananadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, ya baghi alkhair aqbil, e mwanadamu muislamu unayependa kheri sielekee kheri, wa ya baghi alshari aqsir, na ewe muislamu mwenye kupenda shari acha shari, koma. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layl, na Allah ana makundi makubwa makubwa ya watu anayaacha huru na moto wa Jahannam. Pana watu wanasamehewa, walikuwa wanastahiki moto kwa madhambi yao, Allah anawasamehe katika mwezi wa Ramadhani, anawaacha huru na moto wa Jahannam. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla, wito huu anaufanya mwenye kunadi kutoka mbinguni kila usiku wa Ramadhani. Hizi ni fursa za mwezi wa Ramadhani. Jambo jingine ambalo wanalitaja ahlul ilm la kupokea mwezi wa Ramadhani, alilmu walfiqhu biahkami Ramadhan. Na hapa ndipo migogoro, lazima tusome tupate fikihi, elimu, maarifa ya kiibada kuhusiana na hukumu za Ramadhani. Fayajibu ala almu'mini an ya'budu Allah ala ilmin wala yu'dharu bijahli alfara'id allati faradaha Allah. Fahamu kwamba hakuna udhuru anapewa mtu kwa kutokujua mambo ya faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha. Hakuna udhuru kwako wewe ikiwa ni mjinga hujui hukumu za faraid. Yani mimi sijui kuswali bwana, waona ushamaliza, wajua mimi maamuma bwana, hiyo swala yenyewe ndugu yangu tia maji, tia maji tu, alafu wazungumza hivi kama zuzu, waona kwamba huo ni udhuru. ah, twende hivyo hivyo, mwenyewe Mungu atatushabua huko mbele. Allah ameshaweka utaratibu, jichagulie mwenyewe bwana. Lazima usome mambo ya ibada za wajibu, itikadi yako, misingi ya tauhidi. Haya mambo hayahitaji niaba, huwezi kusomewa kwa niaba. Hayo mengine ya kutabahar, ukabobea katika nahwa, ukabobea katika usulul fiqh, ukabobea katika usulul tafsir, ukabobea katika ilmu hadith, hayo ni kheri ukayajua na ni jambo kubwa. Lakini ukishindwa, kuna vidume vipo vikafanya, basi umepona, kwa sababu ni faradhi ya kifaya. Utabebwa na vidume vingine kwenye mlango huo, lakini funga yako pia tukufungie sisi, somo yako mwenyewe. Sasa ni lazima ukae usome. Kwa hivyo Ramadhani watu wanajiandaa nayo kwa kusoma hukumu mbalimbali za kifikihi zinazohusu jambo la somo na utaratibu wake mzima, kwa wanawake na kwa wanaume. Na ndiyo maana baadhi ya wanawachuoni akiwemo Ibn Uthaymeen amehimiza kwenye baadhi ya vitabu vyake darasa za kuhusu ahkamu za saumu. Nini maana ya saumu lughatan wa shar'a? Haya ni yapi masharti ya saumu? Nini mubtilati saumu? Mambo gani yanabatisha saumu? Adabu za asaim, mambo kama haya anahimiza yafundishwe kabla ya Ramadhani, ili watu wajue watafunga vipi, ataswali vipi tarawih, hiyo witri inaswaliwaje, hiyo itikafu unakaaje, alafu ahkamu zake ni zipi. Yafundishwe hayo kabla ya Ramadhani. Kuna makosa tunayafanya watu wengi katika miji mingi, madarasa ya Ramadhani yanafunguliwa ndani ya Ramadhani, kitabu kubwa linaanza kufundishwa Ramadhani ya kwanza, mpaka Ramadhani ya isha watu hawajafikia darasa ya swala ya tarawih, bado wanazungumzia nia na shurutu siyam. Sasa Ramadhani inaisha, wanafanya itikafu za kijinga, witri za kijinga, wanaswali bila ilmu, kwa sababu madarasa ya Ramadhani yamechelewa, Ramadhani ikatangulia. Lakini alhamdulillah, masajid salafiyin tafuhu bil ilmu, misikiti ya masalafi imesheheni elimu katika mambo hayo, bali magrupu yao, rekodi zao mbalimbali zimejazana kwenye website mbalimbali, waweza ukafuatilia ukajifunza somo yako kwa uzuri, bil hujjati wal burhan. Tatizo mmelala, Waislamu wengi fursa mnazo, hayo masmartphone mwayatumia vibaya kuangalia mambo yasiyokuwa na faida, kanawati za mambo machafu mnatumia kibiashara tu. Lakini mkitumia hivyo vifaa kwenye kutafuta kheri, mtazipata kheri nyinyi na familia zenu. Sasa watu wasome saumu na ahkamu zake, ni katika mambo muhimu kwenye kuipokea Ramadhani, kwa sababu kwenye miji yetu hii, wallahi utadhani huu Uislamu umeingia juzi. Huo ujinga uliokuwepo katika mambo ya kiibada, hii saumu jamani, saumu imeingizwa vituko humu katika miji na hawa mashekhe wa kubabaisha babaisha, tia maji tia maji. Somu imetiwa vitu vigumu vingine, na huko zamani kabla ya kusoma ilikuwa hata sisi tuyafanya mambo hayo. Pana watu humu waambiwa, ukiwa umefunga haifai kumeza mate yale makubwa, kama ni viji mate basi ni vile vidogo vidogo, lakini ikiwa ni donge lile la mate, ukiyameza yale ushafungulia. Sasa kuna mtu wamuona mchana Ramadhani atema mate, utadhani na ana ni mjamzito mwenye kichefuchefu, kila dakika mbili kayatema, si kwamba hataki kuyameza. Ni fiti hiyo alipewa, wasema wenyewe fiti ya mchongo hiyo alipewa, sasa aogopa kuyameza. Bali pana watu wamezuiliwa, marufuku kupiga mswaki Ramadhani, mswaki kala mswaki baada ya iftar. Ama fi nahar Ramadhan aswaku la kad yushawish fi siyami. Sheikh hilo limekula kilemba, nadanganya watu. Nani kasema kuupeleka mswaki mbali pakahofiwa kwamba vikaingia vitu ndani ya jawf, hilo linatajwa, lakini si kwa mujarradi wa kupiga mswaki tu tutembee midomo ya nuka, au kwa kupiga marufuku watu wasitumie dawa hata kama hawaimezi. Mwadanganywa ndio mkae msome, hakuna fikiri hiyo. Bali kuna watu si ruhusa kusukutua, yale maji unayapitisha kama umeme, ushayatema, usiyebakishe yale maji mdomoni ukacheza nayo, utafungulia. Ndio mambo waliomezesha watu hayo. Bali kuna watu hawaruhusiwi kuoga mchana Ramadhani, hakuna kuoga tena. Kama una swimming pool useme upige mbizi ndio kabisa, kupiga mbizi si kwamba hairuhusiwi, pana maelekezo yanatolewa. Sasa yanazungumzwa mambo haya kwa sababu ujinga umetawala. Umaalasaf, Waislamu wengi wanafanyia kazi haya mambo, naona mwenyewe maskini ndio wamefunga na wanashikilia bwana, wanashikilia bwana. Lakini ile fiqh ya kisawasawa ala tariqati sunna haijulikani. Mwisho nikimalizia hutuba yangu katika munasaba huu wa kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, naqulu wanastaqbilu shahra Ramadhani bifathi safhatin bayda jadidatin mushriqa. Wallahi tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kufungua ukurasa mpya baina yetu, tuufungue ukurasa mpya ulio mweupe msafi, watu wasafiane nia baina yao wao kwa wao, wao na familia zao, wao na rafiki zao. Lakini kubwa zaidi ya hilo, watu watakase nia zao kwa Mola wao, watu wa kweli kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye mafundisho aliyokuja nayo. Wanatuambia ahlul ilm, kusafisha ukurasa wa matendo, takunu ma Allah subhanahu wa ta'ala bitawbati sadiqa, utasafisha ukurasa wako ili uwe mweupe, uwe msafi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa uliyemkosea. Kulluna dhu khata, sote tunakosea, hakuna yeyote atakayepata ujasiri asimame mbele yetu ajipige kifua kwamba mimi sina dhambi bwana, hayupo huyo katika wanadamu. Ni hao waliokingwa tu na makosa, minal anbiya, sote tunakosea. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwombe msamaha kwa tauba ya kweli, lakini tufungue ukurasa mpya ma'a rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nabiy al-ummi, tufungue ukurasa mpya na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabii huyu asijue kusoma wala kuandika, lakini kapewa amana ya wahi na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, akaifikisha amana kwa ukweli, akasifiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli wa amana aliyoibeba na namna alivyoifikisha. Wala utakawala alaina baadhi ya akawil la akhadna minhu bilyamin thumma laqata'na minhu alwatin. Mtume leo angezua, angemalizwa, angeadhibiwa kwa adhabu kali. Anaeleza hayo Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alayhi salatu wassalam kaufikisha Uislamu kwa uadilifu, biakwalihi wa afalihi wa takriratihi wa akhlaqihi alayhi salatu wassalam. Atuambia taraktukum ala albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimewaacha ninyi Waislamu katika viwanja vyeupe, dini yetu iko safi. Kaipigania alayhi salam huwa washabu alkiram radiyallahu ta'ala anhum, mchana wa dini hii ni kama usiku wake, hutofautishi wewe baina ya usiku na mchana. Dini yetu imeng'aa, mafundisho yako wazi, mafundisho ya kweli yenye maslaha kwa kila zama na kila mahala. Mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa sallam yana viwango vya kuchunga haki za watu, haki za binadamu, bali hata haki za wanyama, bal haqqul jamadat, hata haki za viumbe vigumu mawe na milima. Uislamu umechunga haki hizo. Tusafishe ukurasa wetu na mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bita'atihi fi ma amara, kwa kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mambo aliyoamrisha. Wajnabi ma nahaa anhu wa zajar, tujiepushe tuyaache yale yote aliyotukataza mtume alayhi salam na akayakemea. Lakini tufungue ukurasa mpya ma'al walidain, na wazazi wetu ikiwa wapo hai, na ikiwa wamekufa tuwakumbuke, na ikiwa wamekufa wana ndugu zao, tuna ammi zetu, tuna mashangazi zetu, hao ni wazazi wetu. Mama zetu wadogo na wakubwa, hao ni wazazi wetu. Kama wale wetu waliotuzaa hawapo, tufungue ukurasa mpya na wazazi wetu. Wal aqaribi, na ndugu wa karibu. Wal arham, na wale jamaa zetu ambao tunashirikiana nao katika mafuko, sisi na wao ni fuko moja, tuthamini udugu huo. Wazauja, tufungue ukurasa mpya na wake zetu, namna tunavyoishi nao, tunavyowahudumia, tunavyowanasihi, tunavyochunga utu wao na ustaarabu wao. Tuwasamehe walipokosea, tuwaombe msamaha tulipowakosea. Hakuna jemedari bwana katika maasia, hakuna ubabe huo katika dini. Huo ndio Uislamu. Safhatun jadida maa auladina, ukurasa mpya tuufungue na watoto wetu. Baadhi yetu tuna visasi na watoto wetu. Kuna watu hawazungumzi na watoto wao, watu hawasemani, wamewekea na shonde kwa mambo ya kimaslahi, wallahi ya kidunia tu. Tufungue mafundo hayo, tuziite familia zetu, tukae pamoja lillahi ta'ala. Ramadhani inataka hivyo bwana, bilbirri wassila, tufanye wema katika yote hayo na kuunga udugu wetu. La mwisho nalomalizia, tufungue ukurasa mpya, safhatun jadidatun baydha'u musriqa ma'a almujtama', tufungue ukurasa mpya na jamii yetu. Alladhi naishi fihi, hii jamii ambayo tunaishi na wao, sisi ni kama wao. Huwezi kukwepa jamii yako, wala sisi hatuna maajabu yoyote kwenye dini yetu, na huwezi ukaishi umejifungia vioo, ushiriki na jamii yako. Tunashiriki katika yote yenye kufaa, na sisi ni wa mbele zaidi kwenye kusikiliza jamii na kuitii na kuisaidia. Usalafi si ujabari, usalafi si ubabe bwana, usalafi si kukunja ndita, usalafi si ubaguzi, usalafi si utapeli, usalafi si ubabaishaji, usalafi si uongo, usalafi si kujisifia kwa ambayo huyafanyi. Usalafi ni hakika, usalafi ni ukweli. Ndiyo maana ile salafia ile ukiibeba wewe mwenyewe unauona uchungu wake, kwa sababu uko tayari kujinyima wewe dawa ikaenda. Tujitolee katika jamii, tuwe nao. Alladhi yukhalitu nnasa wa yasbiru ala adhahum khairu min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adhahum. Muislamu ambaye hadithi ya Mtume sallam sahih, ambaye anachanganyika na watu na akasubiria maudhi yao, huyo ni bora kuliko asiyechanganyika nao na havumilii maudhi yao. Usio ndio ni sawasawa tu kujifungia mageti na vioo nyumbani kwako, hutaki mazoea. Sitaki mazoea na watu, usinizoea watu wa Kongo bwana, sitaki mazoea. Huo sio usalafi. Dini yetu utazoeana na watu, minal muslimina wal kafirin, katika waislamu na makafiri, wa kullum bihasabihi, na kila mmoja utaamiliana naye kwa kadri ya viwango vyake, kwa mujibu wa dini yako inavyokuruhusu. Afdalu nnas anfa'uhum linnas qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu bora ni yule ambaye ana manufaa zaidi kwa watu. Kwa hivyo dini yetu hii itangae kwa watu wengine. Ile as-salafia walhanafia as-samha tuifikishe kwa watu. Yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunafiru innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Tuyasoma hayo. Hizi ni baadhi ya dondoo kwenye kufungua ukurasa mpya katika njia hii ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni wenye kujidiki Ramadhani tukiwa ni wazima na afya, na kuipa haki yake kwa ibada, kwa kufunga na kusimama kiyamu, na kufanya dhikr na qiraatul Qur'an na khairati mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatul ula astufanye katika wale ambao wanayo ngumu, wanapokumbushwa hawakumbuki, wanabaki kama walivyokuwa kama vile hawajakumbushwa. Alainishe nyoyo zetu tuyasikie haya na tuyafuate. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahuna wa aqimus salaam.